Bueno, no, ¿y cómo hacen? Pues ya sé que yo voy a hacer mambié, tú quieres mambié, mami, estoy bien, no voy a no wow. Y tú al chile, tú le vas a, tú le hinchará, tú le meuco. Tú te voy a decir que ni ya sabes, tú vas a ni pior te voy a, tú igual a maíz a terore, o tú la aguerie, ahí doña de cobo, tú van a machi tu ño. Ahí a curva sobre, tú te vas a ver todo con la anadilde, tú te vas a ver todo con el chile igual. Mira, niña, la copia de Silva, que te da así cinco de chao. Bueno, dije, niña, sabe, yo creo que ella mañana a curva San Maricá, machén. Tú vas a ver un moico, machén, a torai, a cuana, mona, intuí. A tu luz, si chiñambo, me tiras a maíz ahí tú. A ver, no, bo, visi, buen, si. O bo, saitani, no, bo, ngay, nere, libu, aye. A ver, de, te, cola, de, si, lo, bien, si. Niña, sabe, y tú. Kira yo muy tata vo karle na vuangu iga ko soa tura senka iri aka na kare wa kira o tura osiri. Na kira vo mo goko mo nene no mo chingu nya soa itu e kero tu ensi la tu ikira ni a so ko soa senke iri kira yo muy tata vo ato go semeri. Na aga nyeri de tu asu bia vua o no vana vua. Ono, yo da chiko pengu kuana na asa viro ditanu na viro vore kubwane na mamo chons. Oñaro, oña sao y tú. Un chene que yo mon si vina mañingao. Ne creo la ne chingu chu kona linga niri. Tien kuana chingu chu lobo mañibuane. Corren de un kuana ya sae. Muno kuani kua okuli. Avo igo. Un tu mie mune que ve kero. Tien lo de kana. Tien ni mo kere li weiguru. Cristo lo de kana na indi mo kere li weiguru. Tu wanche kua okole ke kero tu ave. Totegere te ringa ni riga tu en siamo. Aba kena aba nene. Oto se se ni munora ale wene te kia tu aborrie. Asiri ta di kentu en Cristo e Roma voria. Amen. Aba nchwa. Un arco gania. Umogna odio ubuato. Onso mere bukuye ke usi na roro. Onde guyan se ubuato bukuye ke usi. Anya areko wa ogon somera. Iki agera aina atla agato goli gehiri agero. Igo tora segeta abio kumanoka iko meisato. Na muna toa rora segeta abio ikio. Igo liitu ali gehiri toa ika ike bungo giakane. Iko manoka isko meisato. Ike bungo kia aye giakane. No, tu ali gehiri toa ika liitu kolia. Bueno, leero ningani na inde toti dimbo kakega. Tu enda sense mo ikuru kwa okumanu ke iku mne sato e bungo via ye ya vitar na ole ronda gani na ndo yo so meroro na nyuma tutara soma se ke bungo e kia vitano nizane tira ne ke bungo gya kane tuli ke dia mangana ke te makaro kibungu giakane kimaitu nga onde naro nyorire bukuye ke usiata somere giakane ke gote baiga abantu bagasasi ne chokeria ekia yara ya ete enipi yo kuwa taende bagasasi ne enipi elia bago tela ningo olenga ine ne enipi ye ningo uranyale koyeruanya Mbiyamono soro somoku ya uyo minto. Ono. Iga iga. Igo ya teba na abantu. Waka sasima. Encho kiria. Abantu. Waka sasima. Encho kiria. Olivo na takatu. Tuwebo lina ki. Abantu. Ababa sasime te. Encho kiria mbara vyaka. Nga abantu bagasasima encho kiria eri abaete yaete chinguru engiti bueno gano onte vete tuli kiri abana wa minto tui wana nenga ki encho ka ekasasimwa abantu bagasasima encho ka encho kiria yaete chinguru engiti yonto ke tu wana na abana ba mito biye to ene ngora tinde nari mura understand ye nte ke tete ko leta simuri en choka didi tu aligire ri an tu arora na en choka ningo to karora ne en choka saitan na en choke ye tu aroje na saitani to karora na njanya ato ko bi go chanda abana ba nyasai igachaga abana banya sae asitinga kichiri cheki tinga ki tuaroche ekebungo kiaga tatu tukarorana enyitiria yoane kera kongiria karoro oro gunchara lo mokoyoro akirwe ruaitwe makwe ruaitirwe paka ruabere ruagura makweni na oro gunchara oruna nende kyogo kumia naende yona kaa kolige uri naende akarongo ruguche ruwa ruwale tu ruwa ruwa ruwa toro goma ruwa wendiri na eke ruwa wendete ava anto wakanyara koba wago ichana aya eke mungo kia kane kia olo guunchera litanga ni tuwa takaturi yeri ngolo guunchera olo ndo rio eke ruwa aliko tuwa rocha sege tabe yuko manu kwa yuko mna isa tuwa olo guunchera ruwa age tuwa ruwa goma ndo rio niko tuwa nyorete kubwate kana nubo vani akangu nchera kariaga ke kariga asogete kuruwa asu chingu nchera chiriku ni lakanyara kubaka kutukura chingu nchera chindi sato kutukura yitu chingu nchera chindi sato lakanyara kubaka kago chisidi ya kima pake miyomi ayoyonsi ya gasira na kangu nchera kaiga ekeno kanyayete kubaka kutukure chiga lakamanya kukora esegi na watu wanya sae aseme tienyi emero ngeni nevili wosasa matuko emero elfuwe ya mochi nevili na mero ngeta nomo wosasa miaka etatu nenusu haka ngunchira haka kakanyara kubaka kukore esegi ya nene mono na watu wanya sae na vono ekela ya chiko ika ekela tuwa ligerele tiei unga indiga chagete ndi akangunchera akangacha agite tukarigire ya tukarora abana ba nyasaye akana akangunchera akangacha agite tukarigire ya tukarora nga akangunchera akangacha agite omwaka 538 BC mene ndiga chagite ochanda abana ba nyasaye 538 BC kakakore mirimo kakakutana wanya sae kuru 538 kakakendele na paka omwa kukuro ku 1798 nalika kore te mirimo abantu wanya sae baka chandwa chinga kiecho chikuro ku chinga kichi omosunte omosuwea denga sama saagiza inki ya kora ku chikuro ku chinga kichi omosunte bantu banya sae baya bwatu bozibole bata kete koso mama liko bantu banya sae baya bwatu bozibole bugo sasi manya sao bo muna ba mu maeta no kwire na kwabo abantu banya sae baya bwate nchera ba konyara ko ba bakumira na soko segetana ekiagira kibu kuchonsi jikabiswa kirege ente kiabisire na bari ba ari kumira na soko kwanda lingane lenya sae nigo bari kunyara ko ba goitwa paka makweri abande bagasibwa abande bagakora duwe bitukwe binene na mwali gereria muna abo umongi no yomo obwatu mwana emetenyi nana emyake nane ako urumwana uyoye na kobekwa sebu nime osibu onyara ko bo ogoitwa nani abantu bagachandwa tokaligeyo tokarora paka abandange chimiliyo ne merongo 5 bagasibye obogimabwa basenye chiyokwegera bono ekero yeigeto mwako ko 1798 1798 akangu nchara twaligere tu tukanyora mpapa papa si akangu nchara no buru tubwa papa si popo oro gunchara oro iga na ruwa oro gunchara oro ke ruwa oro gunchara oro ruwa nyaeta kwa warogo chanda habana wanya sae na ruwa nyaeta kwa warogo tukura maruoti atatu wano ningani kuwa nige ente kama waka chingu nchara chiriko mi chingu nchara chiriko mi nchiricheji elinde yoto nite etetoka endamo chingu nchara chiriko mi ekera marika watu asoma liria etuanyora nga chingunchara ikomi nchirichechi chingunchara ikomi na chinatakawe romba tedi dituwa ligiretu tukateba nga chingunchara ingencho ya ye kubwate kananogo wani chingunchara nchichiminedi ikomi na isa ano ibele Daniel isa ano ibele ikomi na isa ano ibele nga kieko kwana amine merongebele na inye sori Daniel isa ano ibele merongebele na bine nga kieko teba chingunchara chiri ikomi amaroti ikomi amaroti ikomi na watu yatembaerera abana ba mintu ori wanchete kolika ibitabu nse wanchete kolika iko nteke tolike rero obo roti obotangani ama chingunchara chiri ikomi nobo roti aina amaroti amaruti ikomi bono niko ntegete umanye gente kama yego nyuma ntara kwa negente kingu nchereki ikomi niko kiatoka aso oburuti obomo bokoro ko oburuti bwa rumi oburuti bwa kane bwate bwe kingu nchereki ikomi niko kiatoka ase ngitieria yokondokia engiti eriyo kondo kiniko ya lenge engiti ya kane engiti ya rumi engiti eniko ya buwate emetu ikomi amini metu etano nevere chingiti amini eme chingu nchara ikomi na engiti eye iga yoburu otu obubu wa kane obubu wa rumi vokarorekana akangu nchara akakega kosoka kuruwa si chingiti ese metu eyu ikomi na kangu nchera kwe ekeroga asogete kakatuo kakabu watu munu kabu watu maiso lakini kabu watu matu hono ekeroga asoka hivi ntumbiroga akorete na ambe yemo kakakwana ama ngana ama tindi ya oyore igoro mono oyore nyasaa kangu nchera na kangu nchera ka nakutuwa nyoranga enchoko enchoka ega kaa chinguru enchoka eka mwa chinguru eka mwa obo nene wanine eka mwa kerogo na eka mwa obo hui inge nchedo la febe gesongo nga ki it gave him power the throne and the authority ingiti enchoka eka akangitura kakake inge nchede nga Saitani aka papasi chinguru akati akamwa obobu ekeroko kyobo gambi naenda akamwa okubwa obuga tamanga na ina tikangiro rere po enchoka oyore saitani aka papasi chinguru ekerogo kyobo ekerogo na kerogo tebanga na akoire ekerogo etron akoire mamulaka na akoire kiti cha mamulaka na inde akamako mwoko mwa okubwa bono ekero tu aligire ipaka agabwe idonto ge tuligire linga bono obono ti obwakane bwa iru chinguru na shaitani bono kwanyore kadira sobo ti obwakane bokanyara koba bwakane mikana obo ruoti obo ekero okorire ko 168 BC mpaka 476 AD obo ruoti obo iga niko okonyora obo no ruoti bwa rumi bwa nyere ko obo kugamba ko ruye sa tara iburwa mpaka kariye sa ko iburwa 476 AD na ekero bwanyara koba oburuti obwa rumi bugatanumikana ekero yachigoika omwaka 476 oburuti obwa rumi bugatanumikana na ekero bwatanumikana bukanyara koba bokoba amaruti aya ntete koba tedia amaruti kumi arumi na amaruti aya iga yoburuti obwa kane buribwa enga obonene bwabunekire bugasabinyokana na buri Danieli ibere akare koteebari ng'aki oburuti obwakane bwa rumi bugasamyokana na ekabwasamyokana bukabaki kwerende ikumi na amaruti ya ikumi na araya uruti wa bomo no vokoro kubwa France uruti wa kamero vokoro kubwa wa Germany uruti wa katato Netherlands uruti wa kane Spain uruti wa katano Portuguese uruti wa katano Switzerland uruti wa katano na limo Belgium uruti wa katano na kabere na abata ebirie France, Netherlands, Spain, Portuguese, Switzerland, Belgium na German. Uburuti bwa katano na gatatu Flanders. Uburuti bwa kianda Eruri. N'uburuti bwa ikumi Osetogos. Ana aramaruti aya ikobi. Ana aramaruti aya kurukwa chingunchera ikumi. Ajena ara amaruti akoro kuchingunchera ikumi. Kalo kwa nyabwati paka awe. Bono nakina ata kori gero lina enda se getabu kiri ya Daniel isano isato isano ibere kebungo kiaye kia bitano na bitato bono akangunchera ka ochi kosoka kuruwa se amaruti aya iga na akangunchera kekera ka soka na kamanya kuruwa kutugula amaruti ya tatu amaruti ya tatu gato gula na aradiaye noburu otubokoro kwa Flanders oburu otubokoro kwa Eruli oburu otubokoro kwa Hosetogos inki kiagra gato gura maruti ya tatu na senge chunga akangunchara akaiga amaruti ya tatu angete koiwera amafundisho no kwegeria kwa akangunchara na mangana ya kangunchara inge nchende warabu bagakana amangana papa si bagakana na ekera bagakana bono nkikia kwa verete ama buti ya legata taga siri wa kuruwa sobo iko buwense ono ekira siri wa ama buti ya tigalete na ama buti ya tano na avere hara liyaya France, Netherlands, Spain, Portuguese, Switzerland, Belgium and Germany ama buti ya Europa kalero iga inki kia kere taga tigara number one ege ndo kia kere taga tigara zeri nga ki aro akaiguera eriogi ya kangujira kalia agake la koro kwa ripapa si wikira abu kagerete tuwabu hata nili wana tigato lige lige nito kende mtuwa nigele lia enchoka ningo kato asometa wako manuka ikumina hivele ke mungu ya kianda excuse me ekato asometa wako manuka ikumina hivele ke mungu ya kianda tuka nyore kato tebya enchoka ningo enchoka shaitani umunga inerelia choka umunga inerelia saitani olia umunga inerelia saitani nere choka ekara wasome kitabu kia ruka ikumi eke mungu kia ikumi na bitano na bitato ruka ikumi ikumi na bitano na bitato una kia kukua na mungu na olia kata sawa mera ruka ikumi ikumi na bitano na bitato choka ningo Daniel 18 Daniel te van a acabateria nao lo que saitani nao lo que saitani oko wakua igorobunda oko mesa ya mano oyunji oso kukua na mangana enga nao lo que saitani oko ukuru igorobunda oko mesa yoana ikumne ibele emero wangitato na ya mo na kivu kuana Yohana ikumi na ibere emirongo itatu na yemo. Rero ni gebo te baiga. Bono ekine gense ye ngere. Na bono omugambi gense ye na tu gutwe isiko. Omugambi gense yore shaitani oyoro te tukoru ngoro nere omugambi gense ye. Oyine ari omugambi gense ye oyi orute tukoru ngoro. The prince of this world. Oyoro te tukoru ngoro. Bono na ende ente ketoso wa mamu anso isa tu ete munga ya kamone giyabi ne ete wata katoli yerenge en choka ni ngo mwansa yemo mwansa isa tu ayemo ne ke munga kiyabi ne giyaka ne kego tewa nga engi ayemo mwansa isa tu ayemo na ndo kete ne giyaka ne ngiti ngenda nse niko ya renge engainereria uwachi ngiti chinde chionsi chiro sana ikio mwanene nyo sae akolete eliyo akabolya omukungu ine genda isat genda inye inye kotebanga engiti egatebyo omukungu ogokwati mongo kwa nonyanga ke no oyo twegure ayosi saitan ayosi ne nchoka ayosi ne ngiti e dragoni na arama dieta ye twarigere die twarale nga e dragoni ningo abana banya saire ro mwaro yo pokke ni tudiri kire digo pebwa dikuru kwa magieta ya edieta liko nga dragon abantu baida onya montabe kite chianga nche dirikire e dragoni onye neji TV mbabegete dieta chi dragoni anye na magaseti mbabegete dieta chi dragoni kirege to pake bintu chi supermarket to ko ne wichisto amma dieta inari kiro ayanto chi to ligere ria sobu ga garena ikie ko gare kiombe ke kienso ge tesiko e kiagara ni goba e tu chinguru wakaewa chinguru wakaewa kirogo wakaewa kubwa ene jende wa given power. They were given the throne and they were given the authority over who? Mwanyabantu. Oyo ekera etwe, wono, tuma akoligiria, eke bungo giyakana kia mawatenga ki, abantu wakanyara kwa wako sasima engiti eria. Waka sasime engiti bono. Ne engiti ningo, ekero kwa ligiri, ekero kwa ligiri getabu yekyo, tuanyori denga ningo, e dragon, na hende bono liswa lindiri ya kabiria mawatenga ki, Enyitiningo, who is the beast? Enyitiningo. Ekero tuwa soma dandi erisa na hivere, eke mungo kia ye, yi komuna bitano na vivere. Na kia waro tayari, dandi erisa na hivere, yi komuna bitano na vivere, na kia kukwana, enyitiningo. Ya wate wanga, jingiti ya ichiochi na nenye, abuna baruosi, wane bara roka sense. Was, kada tigirabu. Jingiti ya chinye, na baruoti, baruoti barabiyawa, oburuoti wawa paperi, oburuoti wawa meti na wajemi, oburuoti wawa yunani, noburuoti wawa arumi. Aba marika kwa ereta higo, aina maruoti yane, abaruoti. Aya, na hende dani isa, no hivere isa to, soma angu isa tero nero. Isa to, nige kote waiga? Kingiti kinene inye kigatira kugwa se nyanja ime okorolekana kwa bani go kwalenge ao ono karatigira oyo ntanyeri okorola kingiti kigotira kugwa se nyanja ime kibwa to okorolekana kwabo ao kingiti nye akarola kingiti nye kikorukurwa se ama acha akurwa kuru kikorukurwa sa machi kibwa to okorolekana ao Wono onye tuanyoranga Daniel isa no ibere ikomne isa no ibere atote ebinga kingitie kinye abwo na maruti Wono Daniel obaye gote ebinga ekero ne akorigeria akarwa kingitinye kigosoka kurura sa machi engitie yemo ekero gosomo kuma Daniel isa no ibere ekebungo kia ekiazine niga gote bangi nitie rien tangani asaide kurwa sa machi ngakia rakorekana Dani erisato isano ibere kemugo giakane enyitie tangani ya sa rekuru asa maji ngaki ya rekorekane na ene moyo yega ili na batabinga enyiti ya egasoka kuru amaje enyiti igogo amaje ka to ko ngi tuwa so meta se ta byo kumano kai kumna isano ibere kemugo gi kumna bitano nga enyiti ya sa rekuru asa maje amaje liga mine ti obuga abantu emenu edisakwa abantu emenwa na ebisakwa bono danieli ekera koro kiwa se korora kwa yo kwa butuko akarora chingiti inye chikorwa kuwa sa macha mange engiti entanga ni aroche nere rie ekera oso ma danieli sta no ibere ekebungo kiabine liga goteria na akarore engiti ekweka inendo abeko kwa na roma no mon na yunes Tebange ngiti entanga nemigo ya weka inendo. Yebe kamungo kya bitano. Yate ayo ni pia kabere. E kya gatana ya tebanga na inde ngarare ngiti ya kabere ya weka inedugo. E kamungo kya sita. E kamungo kya sita ngiti ya kabere tatu. Ima ya nyo ngarare ngiti ende ya weka inengo. eke mungo gi akatatu neng yasita neng engo na eke mungo gi akatano na kamere ande nkarara ase amarane ogotuko engiti yakane igo ya lenge eya kondokya na koiro kya boi gondigo ya lenge chinguru chinyinge igo ya wata maina manene aye vyuma ekalia na kobutora na eke atigaretie egatinda chera inse na magoraye elio eyo ni oya lenge no wata na nekana kuru ase chingiti chinde kiria kia yeta na ine aro ni oya wate chinguru ikomi igo ya wate chingu nchara ikomi wano bia mono bia mono awa minto ayina ara marutiane Yohana Danieli akorokiwa na inde na araya iga tuarigereire kurwa seta bebyo kumanuka bono ege na pagetembe ko musumari ni gana inde samende tuarigereire amaruotya iga bunachete na tuarigereire enchoka bunago tumia enipie ya iga ya kane enipie ya kangunjera ga kane kanya eta kabaka kukwana amangana ayarega makongo Wano gonta ke tutuli gire bienga akangu nchara kaga kwanete amangana makongu na rariai erinde kero tu arigere ituaro lire akangu nchara kaga kwana amangana makongu ekiaga tu atabana akangu nchara kaga kero yana kuro kiwa akarara kabwate omom kabwate amaiso na kaga kwana amangana ayare amakongu amangana ga koreta makongu na arari aya aga na otwa tata ari gere na inde bon geta bekyo yo na ta ko odio bat ebu ku ri na inde oto somere iyo na inde na ta ka tira na so ko mano ka eju ko na isato no to ra bana pa ni to ma to sen ko ga buga ngwe inde murko nya buga ta bia kagere tena igonko ka deste kuen ken ken tu abuga tano bia bueno tiga toli gere die ege tab kia okumano ke iko mne sato tu arigere die eke bungo kia ege tanga ne nsema yo moerio ige gote ronga akangu nchara kan ka bwate echi gutwa na ende nka bwate asi chi gutwe ji asomo tuoye nka bwate dieta yokurama ikabwate dieta dio korama abana ba mito mu nyore di tukerimo yeso ogoteba nga nanyare kobo nabwate chinguru chokwabera ebibe I think Matayo kare kokwana Matayo mari aba yautu ba komubori nga ki nga ki umuntu yago kwana iga akumurama nyasaye nga kie ngora nyare kubo kwa vere vive kota tiga nyasaye bweka yeso ekirago kwa na mangana ya iga para huo wakanyara koba wako gechiwa wako bori nga kiera nyare kane anyare kubo kwa vere vive ekiawe kwa vere vive nyasaye bweka Ono, ekagera bagateba nga okwanire erieta lyokorama nyasaye ngekere nga he has blasphemed God omeire okumufukuru nyasaye ekero banyara koba bakubwata mangana yaiga bakarigie nkira yokumustaki yeso nga oramire nyasaye ekiara otebire nga nabwate chinguru kyokwabera ebibe na monto tayo okonyara koba okwabera ezibe otatigango nyasaye bweka igo bakanyora bakubekera yesu esegi n'enyameni enene ekiagera nga nabwate ribaga ryokwabera ebibe ayo namangana twabere togosoma aye nara mangana mumanyete yesu akonyara koba okusitakiwa asaro kari igo ryoka na ekere ndakiemo yesu arosobwiko bwense ekere agendete kobogokora emirimo igaikira engakia yemo ekira konyara koba okugwenia emeuko okugwenia abantu babwata marwere amagata bantu bare gokora ba kandi gete kinkera chance Yesu akabakonya nekera ko bawenya igo bayikete bagoterana kai omuntu oyo igate isoko genda komotiga ndo chengo cha korale binte binene kabisa pakuburo tuweto bona ko bakanga omuntu oni gagende te kupinga na gosaria chinguru chenya omuntu ndo iko motiga bona kete te kokwanira ne kinga ki akangu nchera akaga kuana amangana ale mamicha amangana ale kinyume amangana ale okurama amangana akonyara kova akomogechia nyasaye wona amangana ya iga yokogechia nyasaye na aradiaya unyorena akangu nchera karika abuate omonu eka abuate amaiso na omonu oyo iga kakakwana amangana amanene amangana amanene Daniel isano isano ibere ekebungo kia bitano na bitatu Daniel isano ibere ekebungo na kia bitano na bitatu nga kia kukua na ta umoro na yumi ala nila kata ya wanga una na lenge ndike vetie na kolenge lele iguro yechi ngu unjala chiria mkarasoro ngu unjala rondo lokero kuhoro kakuruwa sega kigati yechi ngu unjala chiria kuhoro ngu unjala rolia oke ugasimura chingu nchara isato ase echo ikumi ya rutanga nerete ugasimurua amo nene mio mio mkaraloto nchara ulia rugate ama iso vuna ayo monto na umonua olenge kukua na mangana ayo wenenu ya mono musonga wate vanga speaks great words against God, things to change time and the law, tramples on the sanctuary and the host, wears out the saints of for a time, two times, and I have a time. Uyo na kangunjara ako agake. Karego kwana mangana yobuyenenu. Kabuate chingati kategete kote ya maguoncho na chingati. Bebilo ya nyasaye. Chingati na machika nyasaye. Kakanyara kabaga kotara se ekal kakanyara kabaga uchanda abantu banya sai kakanya asinga kye ya mokinga kibene kenye sikinga ki na weta ni yo kakanyara kabaga kuimukirirya iguru kakanyara kabaga kuimukirirya iguru mono na we kero ke mukirirya iguru kakanyara kabaga uchanda abantu banya sai mitienye merongene ni bibiri akangu chara wana tukato kia ndaa se ege tabu yeke wako ruka Danieli sano ibele orore nga aka angu ncharaka ine nda korete kentu kende nyuma tutaka kia ndaa se ege tabu yeke kia Danieli sano ibele tuwarigile tuyato warigile linga torore nga ine aka angu ncharaka ama ngana yeka kuwaneti nga karakuo mkabuate chinguru neri waga yuko abere bibe ekene nkonya arakare ko abangana na naro wono libori ndira ante ko baburi moyiwe nga natako libori ndira natako tegerere oyiwe no mukwane yo makale ko buri na ne Bibori akare kubori omonda akare kubori ya kuruwa siye kitabu mbuwa kega ika Bibori edio onaka nitori sange na inwe edi inde onyare koba wakororanga kaito okoro kaito okochibuchia asaka ngunjaraka makungana kako nyara koba kako bori ya ase amachiko ikomi asamba chiko ikomi iwa muna gago ama suwa didigo chaga kangu ncharaka ilate vanga nkabwate chinguru diribaga yogo chenchia ama chiko anyasai wono chingaki nebilo ama chiko ne chingaki nebilo ya nyasai ama chiko ne chingaki chia anyasai iwa muna kari kuboli di suwa diditanga nila akuboli nga kii what is the first commandment ngogo chika kwe itangani nkorokyoko. The answer, the first commandment is, I'm the Lord thy God, thou shalt not have strange gods before me. Nchini jenya saa o, toba sabo twara kinyasai chinde chingao asobo sibwane ochika wa kamere. What is the first command? What is the first commandment? Commandment. Answer: the first commandment commands us to worship God by acts of faith, hope, and charity, by prayer and sacrifice. Anybody who is in a ochiko otangani kwa tevia tunya kwa toko moskanya sae na kumosa asima na biko vionsi vio kwegena na wa semeria na wia na wa saba na bi mwanso maybe once iwa ibotegera mwebwe yentekyo pali moko lwige song. What does the first commandment command? The first commandment commands us to worship God by acts of faith, hope, and charity, by prayer and sacrifice. What does the first commandment forbid? The first commandment forbids especially idolatry, false worship, superstition, neglect of prayer, all of dealing with the devils, spirits, mediums, and the fortune tellers, and all sins against faith, hope, and charity. Bamura, iwa manganara. Ngaine, oko chiko otanga ni kwanya sai, inki oko otanga kurwa. Ego otanga kurwa asenga, nito nyara kwa toko sasima, emewekano. Nito sasima kinya sai chobo limo. Nito kwane leigo yeme yega. Superstition is neme giro. Nito nyara kwa toko wanga mbasavo. Nabogo tuto nyako batogo tara tago kore mere maniki saitani neme ikaye birecha na wetani go yamaragoli kogenda maragoli ne bibi yakere nyenche birima minje yokwegena no gosemeria no biya ono ga abana ba minto bambanire goteba namba kale tigo twara gosasi makonde wensi ekero na rengororo ase kanisa ya Catholic igo twara kogenda Wotibie karu, mtu wabwate msarava, mtu wabwate mche ya Yesu, mtu wabwate mche ya Mary. Wono, ekele wako suwa, ito muna waswa ye karu me, vigo wako genda ekelisia. Ekele waswa ye me, vigo wako ikororo, kwa nyalakoba, ukubeka marunse, na hinde kwa nyalakoba, ase ebichenia, osombo weka na olio Yesu Kristo. Yeso nga kia tebete, nga kinya saa kare kukwana, timo tuwada kento kukene yonsi mweka na bubo sasima. Na eno mosaiti, kwa roli, onye mkwanya korora, ekina kinti ya rengo, mosenkero. Ege nito kende kia kabele, vama watayabanga ki, kubo sasima kubo limo, oko chiko kutano kututranga, oko kukora nto sasima, oko sasima kubo limo. Oko sasima kubo limo mkoro kiyoko, false worship mkoro kiyoko. Nekero, toko nyoranga, niko toko sasima, kubo limo, muna nyasawa itatato tebeti. Naki nyasawa itatato tebeti, kubwate kana noko chika wakane. Oko chika wakane kutewa, ole ndee sikuye sabato, na kujaga javia. Wono, kubwate kana nekati kisimu eje, mbuate, nekati kisimu eje, nige koro kwa, the Converts Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter Getsman. Getsman, ini umwaka yoga 1946, lakini ere revised. Igo noere ine kitabu bwate kiabo kieko gera tua kinyoli togo som. Ochika wakabele no kuagata to, ochika kuagata to wate abanga ki. What is blasphemy? Di tanga ni blasphemy atu wataka to di geleria. Blasphemy, incriminati. Blasphemy is cursing, treachery, constitutes a grievous matter. Taking God's name in vain, and the profane words are ordinary a light matter. Blasphemy. Ironga, oko chika wakabele koko kane nga, toko basako nyarakoba, oko kwani dieta dia nyasaye asobo limo. Wona asobo limo ndi liye. The second commandment prohibits the taking of God's name in vain, profane words, blasphemy, cursing, false and unchaste hearts. To the translations, against the second commandment, constitute a light of grievous matter, blasphemy, You are not blasphemy, taking God's name in faith. Bono, elia tokiende na kente te okwane la gaba na waminto, akeiga, elia nde kerante te kubachinga ki. Kukwana blasphemy, nekero okoida ensemo, ya nyasae ya bagane yao. Ane kero okoida li bagari ya nyasae, wate baga nori wate li bagerio, ya baga nae nyasae. Enge tende honga kiwono. Ekiro uko ile nsemo ya nyasaye yawe yao. Lani nsemo ya nyasaye kwaye ile kwenye vugo ni yawe yao. Bone kondi ya liyo kwa wero mtu kukwana mangana alema mincha. Bono, nga ki akangunchera kaga ke kaa kwane te amangana haya. Eki ya gara kaya tuwa liye liya soko mano kai kumila isa teri. Kepuko kia binene kia bitano. Etuwa nora ngenchoka ekanyara kwa kangiti yako orogu chinguru. Eka kaa ekelo kiyobo gambi. Eka kaa no okobua. Na abantu bonsi wakanyara kwa babago sasima engiti eria. Abantu bonsi pi inse yerioba. Aba sacha, aba kungu. Aba tajiri, aba taka. Aba kua, aba tasibili. Bonsi wakanyara kwa babago sasima engiti eria. Na ende ya dokele ni kuya magote. Wakabuwa inga ki ni mwolende na ende. Ora kore segi na kangunchara mu na indura nyare ko ko genda maminja ya popo ekiagera ntu aligereria tokarora na inde 1929 Mussolini munako mwa ubugandi Mussolini uyo na muira neti ubugandi chinguru chiria auretwe 1798 chikagenderera na inde akachira nirwo 1929 bwango yera lya chetwe na kera chetwe na inde yoana kera koligereria akarana orogo marulirwa ruwalete orogo marulirwa agitwa makweri twabwate orogo njalo twabwate amakweri orogo marwa makweri rwaweniwe na ekerwa wenetwe na inde nyitibone kamwachinguru ekerwa mwachinguru akanyara kwa na inde uchaka koboko gamba na ekeraga ambaga teba kero monto raso bikobwense anyara koboko musasima bono ekeroto okoligeria kero monto anyara koboko musasima na engiti yeyiga tuarigere irie engiti tuanyolire mpapasi bono engo chile korigere linga ki engiti yego sashimwa nere rieye tuanyolire mpapasi na kino mwontu uja kumosasima eka waji kumosasima eke wakino mwontu ala mosasime mbaro kiombe kende nkero yeta anyare kwa wakino mosasima ne kiombe kira abo nkere kiek eneribo tila anyare kwa watoko enda esekendi ekato chikwegero kwege na kwende next time lakini ekeronte ya tabono kukora asesa marineki enchoka yaire papa mamraka ekerogo okobua erinde anyale kobo kukamba asesenge ekento kende ya kabere enchoka ya motu mire erinde anyale kobo okokora ibaga yu kwana ama nganare mamincha ya nyasao riguro mono umoto ya bilie na abu wata chingaki chungo nchura ama chiko anyasai na abu wata chingaki chungo chanda wana wanyasai na hindi nga keria koyote asemi yake rikuru 538 paka 1798 aso chanda wana wanyasai na hindi na achate ilorele ekiagere insoli yeku ilorela na hindi mchando unu alorebo siweto asa wana wanyasai mono kero moto vikamo sasimi watatika varadia varia marieta avoka rato kari kese getabu kievuku avata sasimi engitei na kia kwa roko manu kwa hiko mesa tonta getata nyasome ngora tunye ya laewe tuwa tuigwe buja kegima kia mungo kirikia oko manu kwa hiko mesa to eke mungo kia kia mitano na mitano na kemo eke ya tata yalina kaka igoro monua kaka kuwana magana yoko rama nyasaye na vwa yone yedari aye nobo menyo buwaye na kakanyara kwa kulimo kerego kemo kiyata no kamero maotena he was given to him akone seri na abachele wanya saye na inda nyare kwa oko wabua abatu wanya saye emenua emenua erisaku vikanyara kwa viko wekua sama wakaye ekero vya reyo tuororo na bande wansi wameta sobo ikubu yense banyata wako musasima eke munge kitya na banda wansu bameka soko ikuwe ensemba nyako wakumo sazima na valia mwalie taba atalikiri ali atalikiri ya seye tabu kyobo gima kwe mano ya ngondi ya vege tuye ite tukuru mwuchaka no kwe ense abwe na buo pata anyare koba wadio na buo wala anyare koba wadio mwalie taba atalikitwe asemu kuyemu imano yemu abu na wala alwa kumosasima na bone ke mungu kiasi ya nota yana onyo mwantobu ata ama sako igwa tigaiwe kiyo mwikogo kwana tigaiwe kiyo mwikogo kwana mwano gaiga ke mungu kiyiko nyoma watabanga onyo ora ilu aso onyo ora ilu mwanta aso gosomba na era na ilu aso gosomba onyo ora ita aso mwiyo osa aso moro na era na ilu aso moro onyo ora abuwa aiga nopo na merali abuga neirie kwa bachenu banya saye pero na otu ishiriga twarigere irie akango charaka amangana yao chikokora ngochikare ko itaba ko banya saye ngochikare ko bachanda lakini bali beka maria taba ta rige twa sem kuyo yobugima lakini bali ya maria taba ri kira sem kuyo mano ya ngonde haleluya yesu itu na haribu siwetu korende oyobwata matako ibo tigaibu oyo rabo koiro monta sobo somba nere naibu oyo rabo koito monta somoro nere naitu asomo igano obore meriboga neige bua bachenu obore meriboga okore meralia no kwege na kwa bachenu obore meralia no kwege na kwa bachenu igon kinde ko tanga ase mandi abon ese ginere motu bono te to chake wo karasa maitenye segnere motu nesegie yere motu lilega netia ya monanche tobe abare mereria lakini onya marieta ita alikiria sebu kuje manu ya ngondi aleluya ekiagera onye na makweli ni gotora arare yeso wotiato bokie na gotinya mariga na gotenga pora abana bane soase achenu a soase nka ya kare na kare ina chite ko barosere bono nkagerete twaikire okomano kai 17 ekebungo kiaye ye ikomi na otu akoreramu bono to gocha gocha kali tukoria chuma niko gogende getabu yo kumaruka ikomi ikomi nesate ke ungo ye komuna kemo bono sue korora amerika enyene bono ngaki egokwana eke kina ko beko na ko beke foundation kurumo inaiga kumaruka ikomi nesate ke ungo kemo paka ikomi ekina kina tagetembe eke oboroso na kubuna ababekire bono America in progress eye togo chakero kumanuka ikomi na isato eke mungu gei ikomi na kemo igo olio mosani obote chingaki deri baga genda kwenye kwa somo ukumanuka ikomi na isato eke mungu yae gei ikomi na kemo uchinze ito nyaka batoko lige liya lituko liya chuma toro lenga ne uri otu kwa kwa ni luwa gambo rubio nga kipo na America yego chaka iga asubo bani mwana naba sesemi mtu wa lituko ligi ambi ya mano biamano malisi ya samangana yo kwa viru koko tuerera wia se njire kuiwe kana yo vani omo nina ago seni mono nanda genda yero kuko iwelera kia era chinga nyinge na wadoka nyora nga obo vani nga niko kora obo kongu lakini asichi mruchi omo nene manene ngo tuigwelera ale njira toke toko understanding kerieta atu itaka nekito somanyi iwore yo vani igo tigo manena ko sin nento manna maneno ita to konya mangana ya to igorere to be to ko understand to manya ngi kirinya sa ita ga ni tikya gara o bani ni ko koro ki ekerike ki arenga ne kero ne kere ke ho to aro ko semeria so manena bi amono na tinga de na ro ro le ko boli ase ko boli ko mo ga to yende de kuro okay nal ko boli boli elmo diri ko boli yani ri ko te banga kare kare to ko soma ya ti ha te kire chinda ko mari no lo bani ko ikiran ba so mira si ta ba ki ko mano ka to ara ri ro yo to era sa ri ro ye chingon tan asa matukaya tuli na aro kende nkero oro gocea kaminjara kagabeire kagotumeka ase ekegorie ekeiga enchere ende nero ororo twabeire tomuna kabete kakwareka mang'ana yokoramwa oyo ore igoro nchera nero ororo obobani obwarorekanire ase gati yaitokera atwaro kitumanye ng'a gito kani kuko rasinga kichia singi rende nero kaa tume kira soko rama muna intoa seke kodi ibo la chira seke ras Hello. Narego tema sini ni bona ki. Ekamon kelia tomanye tebo tambenga. Abantu banya tai. Babe kirumusunte oikere gwao tebunga. Omonto nero kwabere bibi. Oyore popo. Ngaigo bako bena bachi kwanga matale elinda ababire ebibe na inde na igo nga o ero dinga na riri di nena ale o ri ale ko ko gunja ro ro ale ko kwana mangana manene yo kumura manyata eke manikyo nga na ena bwate chinguru choko abire ebibe na inde Ungaina abantu nga ekero omuntu akure ng'oirwe asakare kora okuborigatori ng'o osonyontwa ogekare komosonyonta kero kimbari gototeri oyokare komosonyonta eretana gototeri ng'o osonyontwa erindo ebona kera asonyontiru nakure nebiriringa nanaki ka asonyontiru naigo bamuchirego abantu babwata bege negente ekyo ekiboni ekine kyo Manyete kemo onde na bakomenta mbyo mona sana nali kwira ne kimikira ukitwa atatu akoboriga the third commandment what is the third commandment answer ene ribo yako ngo chika kwa atatu nkoro kyoko answer the third commandment is remember that thou keep hold the sabbath day nga inyora onyare ko ba okolende sabato enchenu di sabato di okachiri etukuli sabato enchenu ibolinde which is the sabbath day e sabato nero li e answer saturday is the sabbath day e sabato nero e sabato yomonene bono ibolinde why do we observe sunday instead of saturday inki yeko kera toko sasi ma jumapili na mitoko lenda jumapili li kalia e sabato e answer We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity of Saturday to Sunday. Nikotoko tumoka chutukolia chumapiri ikalia sabato ekiagera ekanisa ya Catholic niko ya chenchetie litukolia e sabato kochiase litukolia chumapiri. Diboli rinde. Why did the Catholic Church substitute Sunday for Saturday? Nkieko ekanisa ya Catholic Ya chenje tiri tuko liya chumapiri, ya sabato uche chumapiri. E answer, the church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on Sunday and the Holy Ghost descended upon the apostles on Sunday. Egen tu kia gareate kanisa ya katolike ka chenje mangana ya iga, na senge ncho kuruye sabato uche chumapiri, na senge ncho nga yeso krisa abogete chumapiri kuruwa sabaa kure, Abo igomo ikomo chenu gachira abantu aboro kiwa litukonia chumapiri. By what authority did the church substitute for Saturday? Iwono lende chingu lende chiango wa tumieta asoko chenji lituke rigari ya chumapiri. Die sabato. The church substituted Sunday for Saturday by the plenitude of that divine power which Jesus Christ bestowed upon her. Nga, igo kanisa ya katoliki, nebu wate chingu luchiavene, chiria, Yasai, Yesu Kristo abaete, bakunyara kababa wonchoreria amachiko ajuo. Bono, ayombia, na mafundisha, ya maswali ya kubori na maya, na maira neliombia. Bono, libori tuwale kubori nga ki, ine, amalika ya babu wate, authority Yesu abaete, nere liyeye. Kayere kuruwa samari, kotonye role, nga eke bungo heko bateri, nga bono, chenchia, Kuru chumapiri, kuru ya sabato chumapiri, ekiara yeso atevide, nkirekie, kibato eke munga, ekiwa watoa, mtobu atise egina barabu, na wakita watuwa ase egina barabu, ne ita na wanya saa ata watuwa ase egina barabu, lakini uende mbara akirua. Wano na tuwaboli ya masuari ya manene, abantu wabili bako boli ya masuari. na maswali ya barura machibu hapo. Lakini wetani wana wanyasai wana ngoja kwa sato le kumanuka ikumna isato ikumna kemo ito cheto ni gelili more than this nilipo lidi ya wanka hete niko lia achirira nilipo vijo mongi na uliopo ulia eke otoke ndi ete kita lio kumanuka ikumna isato ensai meto tojiko tojiko sabono umana niti kawa sili na wana wa minto mutu wa lili chinga kichingi ya naengi ya mano wana chinga kitu ikiri ni jio kukenda soko sabi go entra nyore ni tupre ya request jiro ro tire waso ubo amo so le na roko sa okay so we kana yo korusaiyo kana tigato sa jira so ubo amo to mai tama gani ari so ubo ate kro ya amo baru ini baru magat nak waktu kita tu mana tiga aku kau ni sampai kau mau ikut aku lah yang dia mana. Halo. Nah, aku cikgu ni cina ada kolenta ibu ya request si kuruat si umana dekat ni ya nur walite ya ni iga aku ke entah ni kelasi konyo o muka cakap aku tamu aku kuro kau terbang anak bantu aku mau ita. Ono lende asoko lige lioranga hiyo ni na pepo mbaya. Ono lende njenari uchikoveka se uoyo kutosavera. Linde lio anyoro mwano hiyo asoko saba na saa mokonya muruselie pepo mbaya hiyo. Na saa moroleta nede linda abe free ya kolegi ntobia aje. Echine chinguru chio mwechi komotira. Ono ilakuru kuhosoro. Asi liye to mwanu yo momura wa momura wa rangi 25 years. Pia muna sana. Tata nyasai, umotongi yoro nene chuna vyo nse vyo tuachira sora sema mbiya vonto kwa mbiya muna singe nchubi yobu hao. Umwaene nyasai ito manganao namba ya na mansu. Ekero kuwate evire nga ni ekero tola hawa toko cha sore ni vorato ibolele obo visibu hao ekero tola hawa basani vao. Lakini kutoka netie kumanya esengi nchitoko liyeti wabu musanyo ito liitangani na intoto hawa basani vao. Na ekero kuwate ilo musanyo ito tuwa vila basani vao nyasai. Elioto igolele obo visibu hao torore nga obo visibu hao nga kiboro obi ya koko cha setori. Na mangana adiseka nite nyasaya tutali korora, tutanyako batoko ya rora, onye ntoko baba sani bau. Ono nyasaya, tuwawezi toko ligere getabu yo kumanuka, kuruwe ya mopa keke mungo gie kumi, kumanuka ikumina isatu. Tuwaligere ilie, obo ruoti, buwa nyazite kwa boko rukuru asense, amini asa macha amangi. Na tuwaligere ilie, tuwawo lire nchoka muneko nyarako veko unia, chinguru, na mamuraka neke rogo. Wono nyasawa ito, na po hiko tuwaligere hirie, nga kioro kumaruliru wa weniwe. Na ande nga kilo ujiko chanda habana bao. Na po hiko nga kilo ujiko nyakobaru kutuwa chinguru wa sogo sasimu wa sogo hiko wense. Na kubwa mono nga ngora nyare kubo gotene na asoko ruwana ne ngiti eria. Na watuwe tevili, na kuatuwe nekele nge ngiti eria, neke rogo kia papasi nyasawa ito. Ndiya mga senye njoko tuigolela mga naya. Pono. Ekelo toja kukenda sense ya moya akaviri. Igole ya Amerika sobo vani. Nyasawa ito aliyoga ni tuto nyara kwa toko manya. Kaki tuaseme ringa nunya kwa kwa tuigolela. Wete na somo ikomo chenu. Elia chinyambo vechire asa maisa ito na mata ito mwesa itani ya tichete. Na nga kienda kereko ikirasa mangana muna ya higa orete birenge liye birenge mbubanino wabakongu na dimoko iwa oto orete achitoro nyasai mbubanini mburi wabakongu ikiara kuatia kira watewa nga kende nke yora koreko ikia sobo iko wense imotara atedi ya vana vao otara hapo uro kiria na migoro wa roo kuro kiria basani vao na tuenzi nikotora basani vao itarate nyasai tuwaseme ringo mwikomo chenu ulioko nyarakova uko tuigolera uko visivuensi uko visekanete na agende lego tuoro kerevia ili ya keto kena nyakosome kitabu ya kenyasai ubuye nebako binyako abikogendera kororekana ekerogendera gutuyigura ritukasiri tukirinde asenkira yabe na nyasaye musangirekano ove orerobon mambio tegera manganayo ando si asabara ya nyore nyasaye yendera ko bakwanera wetera somo ikomochen kero yo moitagende korora na kichitoro kire kinyinge numusunte keri makora sa maisaito na mataito ya sa kinga kichi kerende kwe ari gena soko ende nka yakana kare ono asenkira ya bene twalete abantu bonse pebuate amagani ao ao kero yo mono ba manyeta marieta bonse bali bakoreta na batai koreta nyasaye bonse no bala sibisani biao ono ege tu asabire kenene nkiringa uwanja kwa okoleke asaba ntaba igaba buwate amagani ao ao yeme chalo ya kere ngenji na kubwa mwano muno mwano yu osoro obeide nyasawa ito ebide obeide okoruara sobo rongo uruwele ebide ngele vyo nanga kiende okolige lio ranga naba antubako mumnyokia tata nyasaye ugatoko nyere ebide cha diga soka diga tama ugatoko nyera emeuko etare korora ugakwana ikarora amaisa kaibuka ono twabeki osora asoma okao ukwane ibire chabiri bire me ae soke abo musibore akubake kubono kutakana kare konya wana ba konsi pia bakena bana twategerera kiatu aburi asuwe so kisoro maboria amen amen.